To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 6 listopada, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Już po rozmowie z atasze wojskowym ambasady Niemiec wezwano go do Ministerstwa Obrony Narodowej po słowach szefowej niemieckiego MONU. Wizyta polskiego ministra spraw zagranicznych szeroko komentowana na Ukrainie. Za chwilę sprawdzimy, co mówi się o niej w tamtejszych mediach. Po złożeniu wniosku można od razu usuwać szkody. Są zmiany przy przyznawaniu pomocy dla rolników. Około 30 minut trwała rozmowa z atasze wojskowym ambasady Niemiec w Ministerstwie Obrony Narodowej. Został on wezwany w piątek po słowach szefowej niemieckiego MONU Ursuli von der Leyen. W wywiadzie telewizyjnym powiedziała ona, tu cytat, musimy wesprzeć ruch oporu w Polsce. Naszym zadaniem jest podtrzymywanie dyskursu, spieranie się z Polską i z Węgrami. Za pół godziny ambasada Niemiec ma wydać oświadczenie po spotkaniu w polskim resorcie obrony. Ukraińskie media komentują niedawną wizytę Witolda Waszczykowskiego we Lwowie i jego wcześniejsze słowa dotyczące polsko-ukraińskich relacji. Szef polskiego MSZ-u zapowiedział możliwy zakaz wjazdu do Polski dla tych ukraińskich urzędników, którzy blokują ekshumację polskich ofiar na Ukrainie. Paweł Buszko jest w Kijowie i zajmuje się tym tematem. Ukraińskie media cytowały słowa ministra mówiące o tym, że współpraca Polaków i Ukraińców na poziomie lokalnym jest dobra w przeciwieństwie do relacji na poziomie centralnym. Nie uszło też uwadze mediów odwołanie wizyty Witolda Waszczykowskiego w jednym z lwowskich muzeów z powodu niezgody ministra na treść napisu na tablicy mówiącej o polskiej okupacji Ukrainy. Według eksperta i dyplomaty Wadyma Truchanowa wypowiedzi ministra Waszczykowskiego związane są z polską wewnętrzną polityką. Próbuje się tam rozegrać ukraiński problem na potrzeby wewnętrznego elektoratu. Do deklaracji polskiego ministra spraw zagranicznych odniósł się też niedawno ukraiński resort dyplomacji. Jak napisano, większość Ukraińców ma pozytywny stosunek do Polski, nie bacząc na rozbieżności w ocenie trudnej wspólnej historii. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Próbę rozmów z Krajową Radą Sądownictwa podejmie dyrektor Krajowej Szkoły Prokuratury i Sądownictwa w Krakowie. Spotkanie ma dotyczyć niepowołania asesorów zgłoszonych przez ministra sprawiedliwości. Asesorzy byli absolwentami szkoły z Krakowa. Mówiła o tym Elżbieta Witek, szefowa gabinetu politycznego premier Beaty Szydło. Pod koniec października Krajowa Rada Sądownictwa nie powołała na asesorów sądowych żadnej osoby z listy przedstawionej przez resort sprawiedliwości. Ostrzegawczo strajkowali pracownicy kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej. Związkowcy z sierpnia 80 domagają się ujednolicenia regulaminu wynagradzania i premiowania. Jak informuje Polska Grupa Górnicza, dzisiaj w strajku wzięło udział 30 osób z załogi liczącej 6,5 tysiąca zatrudnionych. Na jutro sierpień 80 zaplanował w kopalni referendum strajkowe. Będzie ono dotyczyło wypłaty jednorazowych premii. Jeśli górnicy poprą strajk, to rozpocznie się on 20 listopada. Rolnicy szybciej będą mogli zacząć usuwać skutki tegorocznych klęsk żywiołowych. Wnioski o pomoc można składać od dzisiaj. Jest jedna istotna zmiana, tłumaczy Małgorzata Niemiec, dyrektor w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zmiana ta pozwala na rozpoczęcie przez rolników realizacji inwestycji już od dnia złożenia wniosku. Dotychczas było to możliwe dopiero od dnia podpisania umowy. Teraz rolnicy będą mogli po złożeniu wniosku ponosić już koszty kwalifikowalne, które później w przyszłości będą refundowane przez agencję. Dokumenty trzeba donieść osobiście do oddziałów agencji lub przesłać pocztą. Najbardziej poszkodowani mogą liczyć na 300 tysięcy złotych. Pieniądze można wydać na odtworzenie plantacji i sadów, a także na maszyny i urządzenia. Wnioski o wsparcie można składać do 20 listopada. Wspólne posiedzenie prezydiów Sejmu i Rady Narodowej Republiki Słowackiej będzie dzisiaj w Tatrzańskiej Łomnicy na Słowacji. Szczegóły spotkania zna nasz korespondent Tomasz Zielenkiewicz. Przedstawiciele ISP będą rozmawiać przede wszystkim o stosunkach dwustronnych, parlamentarnej współpracy regionalnej, zwłaszcza w formacie wyszehradzkim, a także roli parlamentów wobec nowych wyzwań stojących przed Unią Europejską. Polskiej delegacji przewodniczyć będzie marszałek Sejmu Marek Kuchciński. W obradach wezmą udział też m.in. wicemarszałkowie Ryszard Terlecki, Joachim Brudziński, Małgorzata Kidawa-Błońska i Barbara Dolniak, a także poseł Jerzy Polaczek, przewodniczący polsko-słowackiej grupy parlamentarnej. Ta istnieje od 1993 roku. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W centrum i na zachodzie pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Lokalnie przelotne opady deszczu, a w Sudetach także śniegu. Na wschodzie pogodnie. Od 9 stopni na Dolnym Śląsku do 10 na Wybrzeżu, 11 na Mazowszu i 13 w Małopolsce oraz na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Wiesz, Daria, co sobie wyobrażam, jak słyszę tydzień prosto z Polski? No co sobie wyobrażasz? Wyobrażam sobie, że jem tradycyjny polski obiad z tradycyjną gęsią, tradycyjnym rosołem. A ja wnoszę bigos. A ty wnosisz bigos. A w bigosie tofu. Gotuj tradycyjnie lub nowocześnie. Teraz w Lidlu polska gęsina, nogi lub pierś z kością 27,90 za kilogram. A różne rodzaje tofu 50% taniej, złoty 99 za 180 gramów. Lidl. Co tydzień coś nowego. Pani doktor, jak bumerang wraca temat kaszlu u dzieci, czy rodzice potrafią go rozpoznać? Bywa, że rodzice mają problem z jego rozpoznaniem. Dlatego polecam wyrób medyczny Herbapex Junior. To takie proste? Tak. To sprawdzone rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i mokry. Skuteczność jest ważna dla rodziców, ale jak przekonać dzieci? Herbapex Junior nie tylko działa, ale i świetnie smakuje. To powinno wystarczyć. Herbapex Junior na kaszel suchy i mokry. No w końcu jesteś. Życie w ciągłym biegu. Od rana do wieczora na maksa. A przecież dziś mamy jeszcze trening. Tylko ostrzegam, że możesz nie wyjść o własnych siłach. Klasyk. Przyda ci się ekstra energia. Weź baton Go On. To źródło najwyższej jakości białka WPC dla silnych mięśni i dobrej energii. No, świetny na trening i na co dzień. Batony Go On. Numer jeden wśród batonów proteinowych według badań CMR. Halo, Julka? Czy ty wiesz, że jak kupimy z wyprzedzeniem bilety PKP Intercity, to możemy zaoszczędzić do 55% w ofercie promo i aż do 67% ceny biletów w ofercie super promo? Dzień dobry, teraz już wiem. Pytanie tylko, kiedy ruszamy? PKP Intercity. Zapowiada się dobra podróż. Szczegóły i regulamin na intercity.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 11. Do południa. Steely Dan. No a teraz już nasza piosenka dnia, nowe nagranie grupy U2. Get out of your own way. Nowe nagranie grupy U2. Słuchaczka napisała, że cieniutkie, a słuchacz napisał, że obstawia debiut na liście miejsce 10-15 mniej więcej. Zobaczymy, jak będzie. Na razie polecam zestaw do głosowania. polskieradio.pl/trójka/kwadrans po 11. Instrukcja obsługi człowieka. Partnerem audycji jest Ministerstwo Zdrowia. W paski Grażyna Dobry. W paski Marek Niedźwiecki, tylko mam odwrotnie te paseczki. On ma na granacie białe, a ja mam na białym granatowe i gwiazdeczki. No to mamy powód do tego, żeby jakoś tak... Dopasowaliśmy się. Tak, bliżej być siebie. Ale wiesz, jak człowiek za blisko, to może zaraz łyknąć od kogoś albo myknąć. Jakiś katar, coś tam. Nie, nie, czosnek, nie? Te rzeczy a, trzeba. A to dobrze, bo ja dzisiaj w sprawach zdrowotnych o tej porze, no to często zdarza się właśnie to, że tam z nosa siąpi, jest i ból głowy, i ucisk w zatokach. Coś przeszkadza w gardle, może być chrypka, trudności w połykaniu, ból ucha. Więc no co, co? Oto ja to wszystko mam. Głupoty gadasz. Co bierzemy? Takie popularne lekarstwo i mam nadzieję, że przejdzie, że minie. A czasem to nie przejdzie i nie jest to bynajmniej choroba z przeziębienia. Doktor Dorota Kiprian leczy nowotwory głowy i szyi w Centrum Onkologii w Warszawie. Jeżeli takie objawy po leczeniu przeciwzapalnym, nawet antybiotykami, które zostaną przepisane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i te objawy nie mijają po 2-3 tygodniach, proszę pomyśleć, że to nie jest błaha sprawa. A cóż to może być? Tak jak mnie uczono na studiach, tak zwana czujność onkologiczna. Lepiej wykluczyć chorobę nowotworową i dopiero później zastanawiać się, czy te objawy nie świadczą o alergii. Właśnie ludzie robią odwrotnie, czyli szprycują się sami. Jesienną porą to miałem, no i może się teraz przyplątało. I sprawdzają wszystko, aż wykluczą. Dopiero później to onkologa. Pani proponuje drogę odwrotną. Nie bójmy się rozpoznania nowotworu. Teraz mamy takie możliwości, że możemy dać szansę na pełne wyleczenie. Pamiętajmy, że w rejonie głowy i szyi, a o tych nowotworach mówimy, są miejsca, gdzie nowotwory nie są widoczne, nie rosną na zewnątrz. To są wszystkie zatoki szczękowe, tak zwane zatoki oboczne nosa. Zatoki szczękowe, zatoki czołowe. I tam mogą sobie powoli rosnąć nowotwory, które później, jak już dają dolegliwości, to znaczy, że są w bardzo dużym stopniu zaawansowania. Zawsze mówię, że powinniśmy siebie bardzo lubić, a jeżeli siebie lubimy, to dbajmy o siebie. Wykluczmy najpierw to, co jest najgorsze, a dopiero będziemy się potem zastanawiać, czy czasem to nie jest alergia na przykład na to i na to. Często pacjenci mówią, a miałem tam rzeczywiście jakieś pogrubiałe błony śluzowe w zatokach szczękowych, ale u mnie to wszyscy alergicy, prawda? U tego jednego człowieka rozwinął się nowotwór. Jeżeli pacjent już jest w szpitalu, co go czeka? Co można zastosować? Jaki rodzaj leczenia? Im mniej zaawansowany nowotwór, tym bardziej skuteczne leczenie. Każde leczenie ma skutki uboczne i to jest nieuniknione. Nawet aspiryna, najprostszy lek, ma skutki uboczne. Natomiast my mamy możliwości leczenia zarówno operacyjnego, napromienia współzewnętrznych, brachyterapią, to jest taki sposób radioterapii dotkankowy. Mamy możliwość leczenia systemowego, czyli chemioterapii, leczenia celowanego i to, co się teraz wydarzyło w ostatnich 2 latach w Polsce, leczenia immunoterapii, które jest właściwie teraz przełomem w leczeniu nowotworów złośliwych. I dochodzimy do bardzo dużej precyzji napromieniania, nie uszkadzając tkanek zdrowych. Wiemy o tym, że komórki nowotworowe w każdym człowieku tworzą się codziennie, więc w zależności od odporności naszego układu immunologicznego możemy z tymi komórkami walczyć. Wobec tego uważam, że powinniśmy patrzeć na to, czym się odżywiamy. Również i wysiłek fizyczny, nie ponad miarę, bo to też jest niezdrowe. Nadmierny wysiłek również powoduje obniżenie odporności, bo zbyt dużo sił jest mobilizowanych do tego, żeby przewalczyć to zmęczenie organizmu. Wobec tego umiarkowany wysiłek, ale regularny. Regularne odżywianie się dietą, no najczęściej najzdrowsza jest dieta śródziemnomorska, czyli zbilansowana. Owoce, warzywa, oleje, warzywa, i te inne, i tak dalej. To wszystko wiemy, wie pani, to jest najgorsze. Tylko tak trudno codziennie panować nad sobą. Każdy człowiek jest z natury leniwy. Niewielu jest tak urodzonych, że po prostu faktycznie mają ten napęd i pracowitość. W dbałości też o siebie. Dbałości o siebie. Lubmy siebie zdrowo, egoistyczną miłością. Od nas zależy, w jakim stanie mamy układ odpornościowy? Jeśli jest na piątkę, organizm będzie sobie radził. Jeżeli jest na piątkę i dbamy o ten układ odpornościowy, jest szansa, że organizm sobie poradzi. Bo bardzo nie chciałabym, żeby ludzie, którzy właśnie dbają o siebie i okazuje się, że mają te nowotwory, żeby sobie wyrzucali, no jak to? No przecież ja dbałem, ja jadłem wszystko co najzdrowsze, ja się ruszałem, a jednak... No niestety, no nie jest w 100% pewność, że jeżeli będziemy najzdrowiej żyć i dbać o siebie nawet czasami irracjonalnie, to uchronimy się. Ale jest większa szansa, że rzeczywiście pomożemy sobie, żeby tego nowotworu nie mieć. Natomiast na pewno sposób życia, jedzenia już z chorobą nowotworową ma wpływ na układ odpornościowy, na radzenie sobie ze skutkami ubocznymi po terapii nowotworowej, więc praktycznie rzecz biorąc, warto na to zawsze zwrócić uwagę. Jak na Europę, to mamy całkiem zdrowe to jedzenie. Rzeczy najprostsze, które są dostępne na naszym rynku i których na przykład nie ma na świecie. Ogórki kiszone, kapusta kiszona. W tym rejonie... Buraki zakisić. Podaje się, że są największym magazynem zdrowia i witamin, które powinniśmy jeść. To są tak proste rzeczy, które mamy po prostu na wyciągnięcie ręki. Marek, ty sok z buraków takich kiszonych to lubisz, prawda? Tak. No to dobrze. To teraz przez całą jesień i zimę, aż do wiosny. Jesteśmy przejazdem na tej ziemi, jak mawiał Konwicki, więc nie dokładajmy sobie ani zmartwień, ani kłopotów. Żyjmy jak tylko najlepiej się da, wyzwalając w sobie radość i wdzięczność. Ja uważam, że to jest wyjątkowa ochrona przed, no chciałoby się powiedzieć, przed wszystkim, może nie, ale przed wieloma takimi przeszkodami, które na nas czyhają. Bo jeżeli się dobrze je, a w głowie mętlik, to też nie pomoże. Jeżeli jest w głowie poukładane,

Leszek Możder jest naszym gościem. Witaj, Leszku. Ta-da! Właśnie, słuchacz prosił, żebym sprawdził, czy to nie przypadkiem Steven Wilson z grupy Porcupine Tree, ale Steven tak świetnie nie mówi po polsku, także to chyba jesteś ty prawdziwy. Tak, ale rzeczywiście podobnie jesteśmy. Jak pokazywałeś mi zdjęcia, to zgadza się, zgadza się. No muszę to przemyśleć wszystko, przemyślę swoją drogę. No i jeszcze boso występujecie, i on, i ty. Tak, rzeczywiście. No kontakt z ziemią widocznie też jest jemu potrzebny, tak jak i mnie. Aha, okej. Okay. Ale jakiś taki jesteś jeszcze bardziej wychudzony po pracy nad tą nową płytą. No muszę powiedzieć, rzeczywiście sporo to wszystko kosztowało, bardzo dużo emocji, bardzo dużo pracy, długo to wszystko trwało, no ale wreszcie płyta już poszła do tłoczni i pod koniec listopada będzie, ale proszę mi wierzyć, że naprawdę był to spory wysiłek, żeby doprowadzić do powstania tego wszystkiego. Mm. Jak to się stało, powiedz? Dostałem telefon z Holandii, dwie siostry bliźniaczki prowadzące zespół Holland Baroque zaproponowały mi współpracę. Przyjechały nawet do Polski się spotkać. No i postawiłem warunek, że będziemy grali w stroju 432. To też jest ciekawy temat, bo to nie jest łatwo znaleźć partnerów, którzy by chętnie grali w tym stroju, dlatego że on się wymyka trochę tym jakby normom. No i zrobiliśmy taki eksperyment. Zagraliśmy trasę po Holandii, napisałem nowe kawałki, no i są. Mamy w innym stroju płytę, mamy z fajnymi ludźmi i ruszamy w trasę na początku grudnia. A gdzie my nagrywaliście tę płytę? Nagrywaliśmy, właściwie to było wariactwo, bo w niecałe 3 dni nagraliśmy to wszystko, tam ponad 80 minut muzyki nagraliśmy. W 2,5 dnia w zasadzie. No, płyta się zmieściła tylko 70 minut, więc tam musiałem trochę rzeczy wyrzucić, ale być może będzie winyl w połowie roku przyszłego, więc na płycie się to zmieści. Zmieści się, tak, będzie podwójny winyl. No i nagraliśmy w Holandii w takiej sali koncertowej, no i dosyć ładnie się to wszystko udało zrobić. Piotr Taraszkiewicz nas nagrał, przywieźliśmy swoje mikrofony, trochę tak po partyzancku zrobiliśmy to nagranie, ale bardzo ładnie wyszło, myślę, że przyzwoicie brzmi, sami państwo słyszeli. Lubisz eksperymentować, przypomina mi się płyta Piano. No tak, no eksperymentować, no szukam jakiejś takiej prawdy, no jakiegoś takiego piękna, nie? Jak to zrobić, nie wiem, nie ma właściwie jasnej recepty, jak to zrobić, żeby coś było piękne, ale cały czas szukam, staram się znaleźć jakiś taki sposób na to. No tak, ale na przykład pamiętam na koncertach w Trio, jak bawiłeś się z tym fortepianem, wrzucając tam różne rzeczy. Tak. To właściwie trochę to zakłóca przecież ten, ale ty się lubujesz w takich eksperymentach. No zakłóca, jeżeli ktoś jest senny, to rzeczywiście trochę to zakłóca, no nie? To ja podziwiam ludzi, którzy są w stanie wytrzymać 1,5 godziny koncertu fortepianowego solo. To jest naprawdę spory wyczyn, nie? Mhm. Także tutaj trzeba troszeczkę ludziom też pomóc i wszelkie takie zmiany brzmienia jak najbardziej są mile widziane, wydaje mi się, albo mile słyszane, bym powiedział. No, a powiedz, jak wygląda praca nad tym nowym albumem, przypomnę, 25 listopada, no bo to było w jakimś sensie też wyzwanie dla ciebie, prawda? No rzeczywiście, chociaż ja byłem świeżo po napisaniu opery dla Opery Kameralnej tutaj w Warszawie, dostałem zamówienie na operę Immanuel Kant i to było 2 godziny muzyki takiej na dużą orkiestrę, więc w tym momencie napisanie już kawałków na taki 21-osobowy skład, no to nie był taki wysiłek jak po tej wielkiej pracy, którą musiałem wykonać w zeszłym roku. Ale i tak nie było to proste, no spakowałem się, pojechałem na Sri Lankę, tam siedziałem tydzień, potem 2 tygodnie w Indiach i tak jakoś w niecały miesiąc udało mi się to wszystko napisać. I muszę powiedzieć rzeczywiście, że ta muzyka jakoś tak ze mnie wylała się w sposób naturalny. Mhm. I jak tego posłuchałem, to sam jestem zaskoczony tym, co wyszło. Naprawdę jestem bardzo szczęśliwy. To jest moja właściwie debiutancka płyta, muszę państwu powiedzieć. O kurczę, no to ładnie zabrzmiało. A powiedz o Holandii. Co ci się podoba w Holandii? W Holandii mi się podoba to, że to jest niewielki kraj i właściwie jak się jedzie w trasę koncertową, to są bardzo krótkie przeloty, dlatego że ona ma chyba tam 300 kilometrów długości czy coś takiego, więc można całą Holandię zjechać bez problemu i to nie ma porównania z takimi trasami, jak my tutaj czasami gramy. No ja wiem, a zjadłeś śledzia na Hrachtach? A nie, to pierwsze słyszę. To trzeba zjeść. Nie pokazali mi. To koniecznie następnym razem. Ser z młodym kminkiem to też druga rzecz, którą trzeba spróbować. A to można na wynos? Tak, oczywiście, jak najbardziej. To nie polecam trasy po Ameryce, bo tam wszędzie jest daleko. Nawet jak ci mówią, że to jest bardzo blisko, pojedziemy 200 kilometrów. Tak, w tym samym mieście, w obrębie jednego miasta. Dokładnie. Albo do sąsiedniego stanu 600 kilometrów. Tak, to prawda. 600 mil. A powiedz mi, w związku z tym, że to takie przedsięwzięcie polsko-holenderskie, jest szansa, że będą koncerty? No w Polsce gramy właśnie 7 koncertów, czy 6, tak, 7 koncertów w Polsce ruszamy od początku grudnia. To można sobie terminy sprawdzić na www.mozdzer.com, jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany. Ale w tej orkiestrze, pomimo tego, że ona jest holenderska, to gra tak, z Kolumbii jedna osoba, 3 Polaków, z Holandii parę osób, Czeszka, Słowak, gość jeden z Paryża, bo tak naprawdę nie jest łatwo znaleźć takich wariatów, którzy grają na jelitowych strunach muzykę barokową. To są to tacy no, nietypowi ludzie, więc ta orkiestra się składa właśnie z takich osób i to jest taka zbieranina z całego świata właściwie entuzjastów i poszukiwaczy takiego tradycyjnego, starego brzmienia. Także no, znalazłem się wśród ludzi, którzy są tacy podobni do mnie bardzo. A powiedz mi, na czym polega ta inność? No ja jako laik nie bardzo wiem, o co chodzi. No przede wszystkim jest tak, inna technika trzymania instrumentu, to znaczy się kładzie skrzypce zamiast na takim tak zwanym żeberku, który umożliwia takie wygodniejsze trzymanie, kładzie się bezpośrednio na klatce piersiowej. Inne są struny, to są struny z jelit zwierzęcych, więc one mają też inne brzmienie, inny naciąg, inaczej się trochę też trzyma smyczek. Inne są też te smyczki i one mają inną konstrukcję. Gra się w różnych strojach, też przez to, że te struny są właśnie takie naturalne, to też łatwiej jest przestroić instrument. No i oprócz tego są pewne takie wykonawcze techniki historyczne, czy sposób frazowania, no i przede wszystkim brzmienie tych instrumentów, które jest no, trochę cichsze. I charakteryzuje się tak, no trudno powiedzieć, no mam inną charakterystykę na instrument w ogóle, więc troszeczkę trzeba się wypiąć z obiegu, żeby się znaleźć właśnie w świecie muzyki barokowej, w świecie muzyki historycznej, trzeba się na to zdecydować, no i wypiąć się z systemu. To jest ładne określenie, trzeba wypiąć się z systemu. To będę z tego korzystał. Gościmy Leszka Możdżera. Muszę cię zapytać o twój festiwal poznański. Jak to wygląda w tej chwili? No, pewnie już nie masz na to czasu. Nie. No, cały czas dyskutujemy. Już są zakontraktowani muzycy pomału, ale jeszcze za wcześnie może, żeby o tym mówić. Jak już będziemy mieli wszystko podpisane, to będę państwa informował, ale planujemy taki bardziej smyczkowy festiwal w tym roku, także trochę skrzypiec na orkiestrę jakoś chcemy wsadzić na tą estradę tam, także będzie taki klasycyzujący festiwal mocno w tym roku, festiwal Enter. No i oczywiście Jazz nad Odrą też, nad którym też siedzimy, pracujemy i też właściwie program już jest dopięty od dobrych paru miesięcy. A masz jakieś plany nagraniowe poza tą płytą, która wyjdzie za 3 tygodnie? No tak, mam trochę rzeczy w komputerze, które chciałbym podokańczać. A takich jasnych, konkretnych planów, to nie wiem, menadżerka już mnie od chyba 2 lat namawia na płytę solo, ale jakoś nie jestem na razie gotowy, jakoś większe składy mnie interesują. Także no, zbieram pomysły, zbieram jakieś szkice. No jutro będę grał na przykład w Filharmonii Narodowej z Czelonetem, tam nowy utwór wykonamy, taki krótki z Andrzejem Bauerem i jego zespołem 8 wiolonczel, także może państwo mają czas wpaść wieczorem do Filharmonii Narodowej. Będziemy się popisywać. Nie nudzisz się tak w ogóle? Nie, no bycie człowiekiem, no to jest bardzo, bardzo przyjemna sprawa, mieszkanie w ciele fizycznym. Oczywiście jeszcze obserwowanie systemu, który nas próbuje z każdej strony tutaj oszukać, to też jest fascynujące, także tutaj się bardzo przyjemnie mieszka na tej planecie. To jest naprawdę przygoda. Mieszkanie tutaj to jest naprawdę wspaniała sprawa. No, czasami jest to wszystko bolesne, ale to jest fascynujące obserwować. A jakieś wakacje poza tą Sri Lanką, gdzie w końcu pracowałeś? No na razie to się nie zanosi. Na razie się nie zanosi na to. Do końca grudnia myślę, że będę po prostu zajęty, będę pracował. Jeszcze zrobiłem nagranie z Glorią Campaner też w Wenecji, które też będziemy pod koniec roku miksować i to zobaczymy jak to wszystko pójdzie. Wakacje gdzieś tam może się uda wykroić, jakiś taki krótki wyskok na trochę, złapać słoneczka, żeby podreperować baterię troszeczkę. A jeszcze miałem zapytać o to dziecko, które pojawia się na końcu płyty. A, tak. No, znienacka nagrałem swoją siostrzenicę, która tam nuci słodkie refreny i ona naprawdę jest poetką, także udało mi się ją zarejestrować i wsadzić na płytę, także jeżeli chcą państwo sprawdzić, co dzieci mają dzisiaj do powiedzenia, to polecam. To dopiero 25 listopada. Leszek Możdżer był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję, że mogłem do państwa mówić przez ten zagraniczny mikrofon. Dziękuję serdecznie. A jak to mówiłeś, że wypiąć się trzeba z systemu, tak? Nawet nie trzeba się wypiąć z systemu. Bardziej ja uważam, że trzeba się podłączyć do Matki Ziemi, czyli polecam państwu po prostu bosymi stopami dotykać ziemi. To reguluje bioelektrykę. Leszek Możdżer, a my się wypinamy z systemu. Agnieszka i Marek. Dziękuję bardzo. Miłego dnia państwu życzę. On jest nie tylko artystą, pisarzem, ale on i życie w pewnym sensie przemienia w sztukę, bo on kreuje to swoje życie jak teatr. Gombrowicz. Ja. Geniusz. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają biografię Witolda Gombrowicza. Autorka Klementyna Suchanow. Czyta Piotr Adamczyk. Muzyka Marcin Krzyżanowski, Paweł Gawlik oraz Nina Nu. Fragment 31. Russo z Rozą Marią podjęli decyzję o ślubie, co Alejandro komunikuje Witoldowi po nowym roku z początkiem 1953. To dla niego cios. 26 września 1953 roku Alejandro bierze ślub z Rozą Marią. W dzienniku Witold notuje, później fragmentu tego nie da do druku. Między Alejandrem a mną coś jest nie tak. Tylko na piśmie stać go na szczerość. Nasze wzajemne stosunki opierały się przedtem na zabawie. Nasza przyjaźń sprowadzała się do nieustannych żartów. Ale od pewnego czasu żart między nami wygasł. Och, wiele sympatii, szacunku, czułości, ale wszystko to na poważnie, bez dowcipu, bez min. I niewygodnie nam z tym. Alejandro, korzystam z tego, że mówię publicznie, aby powiedzieć ci coś bardzo osobistego. Wkrótce będę musiał z tobą zerwać, zwrócić się przeciw tobie. Nie mogę być kimś tutaj na papierze, kiedy tam na ulicy, a miasto, istnieje ktoś, wobec kogo jestem nijaki. Ulica a miasto to adres Alejandra i Rozy Marii. Jeszcze jedno wydarzenie naznacza rok 1953. Śmierć Stalina w marcu. Po scysji z Russem i incydentem z listem. Mała historia nakłada się na dużą. Wydarzenie staje się tematem wielu rozmów, nie tylko wśród Polaków. Po śmierci Piłsudskiego, Stalina i Ewity Peron, Gombrowicz wykazuje fascynację zjawiskiem wielkich postaci. Gdy Ewita zmarła pod koniec lipca 1952 roku, Russo akurat odbywał służbę wojskową i pełnił staż przy zwłokach wystawionych na ostatnie pożegnanie. Setki tysięcy przewijały się, by ujrzeć na chwilę oblicze zmarłej. Dochodziło do dantejskich scen. Tak składa się, że na miesiąc przed śmiercią żony Perona zaczął pracę nad dramatem Historia, który później stanie się operetką. Jego zainteresowanie śmiercią Ewity i Stalina łączy się zatem z procesem pisania sztuki, która ma opowiedzieć o rewolucji. Paradoksalnie i on sam, choć nie dowie się o tym szybko, przenika do świata wielkiej polityki. Transatlantyk zirytował nie tylko Polonię, ale i komunistów. W Polsce traktowany jak banita zostaje przywołany w maju 1953 roku przez premiera Józefa Cyrankiewicza z okazji Roku Kopernikowskiego i Roku Odrodzenia. W budynku Prezydium Rady Ministrów, który kiedyś był szkołą Carskiego Korpusu Kadetów, potem siedzibą Piłsudskiego, na trasie pomiędzy mieszkaniem przy Służewskiej a Chocimską zbierają się same tuzy. Oto jeden z licznych przykładów upadku tej ekspozytury Polski wczorajszej. Na łamach paryskiej kultury, która stała się ośrodkiem renegackiej myśli kosmopolitycznej, czytaliśmy niedawno takie oto rozważania na temat wielkich geniuszów polskiej myśli narodowej. Geniusze do cholery z tymi geniuszami. Cóż mnie obchodzi Mickiewicz? Albo lubując się własną kulturą, obnażamy nasz prymitywizm. Autor tych słów, jeden z owych emigracyjnych, tymczasowych Polaków, podchwytuje z zapałem argumenty wrogich nam szowinistów niemieckich spod znaku Deutschland, Deutschland, Iberales i Swastyki. Kpiąc sobie z niezupełnie rdzennego Kopernika i pół francuskiego Chopina, grzmi Cyrankiewicz. po czym podkreśla, że to Polska Ludowa uczyniła z Mickiewicza i Chopina prawdziwych geniuszy, bo wypuściła ich dzieła w milionowych nakładach. Ale Polska wydała także Frycza Modrzewskiego, Kochanowskiego i Reja, innych geniuszów polskiej myśli. Przemówienie jest publikowane w rządowej gazecie Trybunie Ludu. Cytowanych fragmentów dziennika Gombrowicza nie opatrzono nazwiskiem autora. Wprawdzie nieliczne kopie przedwojennej Ferdydurke i publikacje kultury dochodzące do Polski są zaczytywane na śmierć, głównie przez młodych ludzi, ale nazwiska na wszelki wypadek się nie wymienia. Gombrowicz śmiechem rozkłada warstwy gromadzącego się fałszu i absurdu systemu, co stwarza popyt na jego bezlitosne demaskatorstwo. Gombrowicz nie wie, że aż tak zagraża systemowi. Zajęty jest swoimi egzystencjalnymi sprawami. Ponieważ plany sprzedaży banku przybierają konkretne formy, relacje z dyrektorem stają się coraz gorsze, a projekt dwuletniego urlopu nie wypala. Gombrowicz decyduje się na szaleńczy krok. Z wielkim strachem i w stresie opuszcza bank. Po 7 latach, 6 miesiącach, 10 dniach. Z początkiem maja 1955 roku składa rezygnację z pracy i już od 10 maja jest wolny. Odtąd co roku będzie świętował ten dzień, nazywany rocznicą wyzwolenia albo świętem wyzwolenia. Jeszcze prowadzi negocjacje z Nowińskim, ale zamiast oczekiwanych 14 tysięcy odprawy wypłacają mu 12 800. Notuje rozczarowanie. W sumie ma 23 340 pesos. Na jak długo? Wolność od banku od razu przynosi rezultaty. Zaczynam nowy utwór. Komponuję. I w lipcu piszę intensywnie powieść. Walczę z nowym utworem. Napisałem 5 rozdziałów. To mowa o przyszłej pornografii. W 1951 roku zanotował w Kronosie także opowiadanie Kosmos, co znaczy, że równolegle rozwija kilka pomysłów. Są jeszcze historia, fragmenty dziennika oraz artykuły prasowe i polemiki. 5 tygodni potem, jak opuścił bank, rozpoczyna się przewrót rządu. Siły antyperonistowskie starają się obalić Juana Dominga Perona. 16 czerwca następuje bombardowanie Pałacu Prezydenckiego, znajdującego się na drodze do Banku Polaku. O 12.40 34 samoloty nadlatują na Casa Rosada, spuszczając ładunki, które trafiają nie tylko w pałac, ale także w cywili. Samochody, trolejbus z wycieczką dzieci do stolicy. Wieczorem sytuacja zostaje opanowana, ale rebelianci uciekają do Urugwaju. Wszystko to rozgrywa się kilka przecznic od domu Gombrowicza. We wrześniu jednak powrócą zamieszki i tym razem to Peron musi uciekać z Argentyny. Witold śledzi wypadki nie bez strachu. Jest to początek procesów, które doprowadzą do krwawych rządów w latach 70., ale postawy Polaków w stosunku do przewrotów latynoskich nacechowane są pobłażaniem. Jak wspomina Zofia Hondzyńska, polityczne zawirowania z Peronem, ten cały kabaret, to mogło boleć Argentyńczyków. My, imigranci, braliśmy to raczej od strony humorystycznej. Podobnie czyni Gombrowicz. On delektuje się rewolucją. W reportażach dla Radia Wolna Europa, które nigdy nie pójdą w eter, ale przynoszą regularny zarobek. Obserwować może modelowy schemat heglowski. Przychodzi do władzy lewica, reformy, podwyżki, ulgi, subwencje, planifikacje, restrukturyzacje, manipulacje i deklamacje. Po czym ukazuje się dno kasy. Wówczas rozpoczyna się kryzys, nastaje kurs prawicowy, niepopularny, liberalistyczny i po paru latach wysiłku i oszczędności znów kasy są pełne i znów można marzyć i planifikować, i rozbudowywać, i drukować banknoty na pokrycie tego wszystkiego. Oto kierat historii. Dookoła Wojtek. W świecie artystycznym rewolucja odnosi natychmiastowy skutek. Borgesa mianuje się dyrektorem Biblioteki Narodowej. Mogą się widywać z Gombrowiczem na ulicy, bo biblioteka znajduje się niedaleko ulicy Wenezuela. A Ernesto Sabato zostaje głównym redaktorem tygodnika Primera Plana. Studenci zrzucają popiersia Ewity, portrety Juana Dominga. Demoluje się symbole peronistowskie. Wprowadzony zostaje nawet zakaz wymawiania ich imion. Także stacja kolejowa, zwana od pewnego czasu Presidente Perón, wraca do swej oryginalnej nazwy – Retiro.